ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ธวัชชาเรื่องกำลังของใครเป็นอย่างไรโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2526ณพุทธสถานปฐมอโศก เรากำลังศึกษากันอยู่ถึงเรื่องพละหรือกำลังในเรื่องกำลังทั้งหลายแหล่นี่เดี๋ยวจะทบทวนวนเข้าไปอีกถึงพละ8ซึ่งเป็นพละสูตรที่1ที่บอกว่าทารกมีการร้องไห้เป็นกำลังผู้หญิงหรือมาตุคามมีความโกรธเป็นกำลังพานชนมีการเพ่งโทษเป็นมาโจรซะก่อนโจรมีอาวุธเป็นกำลังพระราชามีอิสริยยศเป็นกำลังมีอิสริยยศเป็นกำลังคนพาลอันนี้นะฮะคนพาลมีการเพ่งโทษเป็นกำลังบัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังพหุสูตรนะพหุสูตรบุคคลมีการพิจารณาเป็นกำลังส่วนสมณพราหมณ์อันที่8นั่นน่ะสมณพราหมณ์ทั้งหลายมีขันติเป็นกำลังและเราเคยได้ยินมาแล้วรวมลงไปว่าสมณะน่ะมีวิมุตนะเป็นพละกำลังที่จริงนะสมณะมีวิมุตเป็นกำลังหรือกำลังของสมณะนั้นคือวิมุตความอย่างนี้มันสั้นๆแต่เผื่อว่าเราไม่ได้ศึกษาจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้รู้เรื่องทีนี้เราก็ได้มาละเอียดอธิบายกันจนกระทั่งย้อนขึ้นไปถึงทารกมีร้องไห้เป็นกำลังนั้นอย่างไรผู้หญิงหรือมาตุคามีความโกรธเป็นกำลังนั้นอย่างไรเราก็ได้อธิบายขยายได้จะอธิบายอีกตั้งแต่ต้นพอได้อธิบายทวนเป็นปฏิโลมไปแล้วขึ้นไปไล่ให้เห็นความเชื่อมโยงพอเราตั้งหลักที่สมณะพอเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ยืนอยู่ที่หลักนี้เราจะเห็นความเชื่อมโยงไปจนกระทั่งพอที่จะมองเห็นได้ง่ายๆดังที่ได้อธิบายไปแล้วก็ลองทบทวนดูนิดนึงนะว่าเมื่อเป็นสมณะแล้วไม่มีเราเป็นสมณะผู้ยังไม่สิ้นยังไม่จบพบยังไม่มีวิมุตติเป็นที่สุดเนี่ยนะเรายังไม่มีวิมุตติเป็นที่สุดเราก็จะต้องมีขันติเป็นพลังต้องอดทนต้องสู้ไม่ถอยซึ่งก็ได้ยกตัวอย่างแล้วแม้แต่เป็นคฤหัสถ์ก็มาเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในฐานะสมณะสมมุติหรือพระอย่างสมมุติได้เหมือนกันเรามาปฏิบัตินี่เป็นพระอย่างสมมุติเข้ามาศึกษาอยู่ในหลักการกรรมฐานหลักตบะหลักศีลหลักธรรมที่จะปฏิบัติให้แก่ตนตามฐานะเรามีแรงแค่ศีล1ศีล2ศีล3ศีล4ศีล5อะไรก็ตามใจแล้วเราก็เอามาปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติมันก็จะต้องมีอุปสรรคมีการข่มฝืนมีการละล้างมีการขัดเกลาเราต้องมีแน่ๆเพราะฉะนั้นต้องสู้ต้องพยายามอุตสาหะวิริยะไม่ใช่ของได้ง่ายๆมานั่งส่องจิตส่องจิตแล้วเราก็จะได้เลยมานั่งส่องแต่จิตแล้วก็จะเห็นจิตมันว่างที่จริงมันไม่มีกิเลสเปล่ามันจะเห็นจิตมีกิเลสทั้งหากแล้วโดยสัจจะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนน่ะเห็นความจริงตามความเป็นจริงว่ามันมีอาการอย่างนั้นนะเป็นกิเลสไม่ใช่เป็นนั่งส่องแต่ไอตอนที่มันว่างทำสะกดจิตให้มันว่างทำเบลอๆว่ามันว่างและเสร็จแล้วเราก็หลงไหลผิดไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงต้องอดทนข่มฝืนถ้าไม่เช่นนั้นไม่อดทนไม่ต่อสู้เป็นขันตินั้นไม่มีทางสำเร็จไม่มีกำลังอันนี้เป็นกำลังแรก นี่เป็นหลักง่ายๆนะแล้วเราก็ได้อธิบายละเอียดเดี๋ยวจะอธิบายละเอียดอีกทีเสร็จแล้วมีขันติสู้แล้วเราพิจารณาไปเรื่อยๆเป็นพหุสูตรบุคคลนะสมณะที่จะปฏิบัติอยู่นี่ต้องเป็นพหุสูตรบุคคลเข้าไปสู่พหุสัจจะบุคคลเข้าไปสู่สภาพสัจจะที่จะได้เป็นบุคคลที่จะต้องเห็นความจริงจึงมีการพิจารณาวิเคราะห์วิจัยมีธรรมวิจัยมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะภาคเพียรแล้วเราก็จะเห็นส่วนดีส่วนไม่ดีแล้วก็จะเห็นว่าเราได้พยายามจริงๆคนเราพยายามที่จะออกจากทุกข์ออกจากความชั่วเมื่อเรามาตั้งใจแล้วทีนี้มันจะเกิดอิทธิวิธีเกิดวิธีการต่างๆแล้วเราก็จะเกิดวิปัสสนาญาณจะเกิดเร็วในการวิปัสสนาญาณสอดส่องมองเห็นไอ้สิ่งที่ขั้นที่ขวางไอ้สิ่งที่มันเป็นอะไรองค์ประกอบเห็นกายนอกนี่ทะลวงเหมือนกับมองเห็นแก้วไพลทูลใสแล้วก็มองทะลวงไปเห็นจิตวิญญาณเหมือนเส้นได้ที่ร้อยอยู่ในแก้วไพลทูลใสแล้วเราก็พยายามเนรมิตกายใหม่กายอย่างนั้นเราก็รู้แล้วองค์ประกอบที่มีสังขารของโลกที่มันหุ้มพอกอยู่เราก็พยายามมองเห็นแล้วก็จะมีปัญญารู้พิจารณาออกว่าอ๋อนั้นเป็นโลกเราก็มีส่วนที่เป็นโลกเป็นโลกีแล้วเราก็จะไปหลงติดแล้วก็เห็นอาการของจิตที่ติดก็จะเห็นกิเลสเราอาการติดเป็นอย่างนี้เราก็จะหาวิธีการมาล้างมาทำลายกิเลสนั้นอาการกิเลสเป็นยังไงมันไม่มีตัวตนไม่มีหนวดไม่มีแขนไม่มีขาแต่มันมีอาการหยาบอาการละเอียดอาการกลางขนาดนั้นขนาดนี้ลีลาอย่างนี้จะมีเห็นว่ามันมีมันจะรูปละเอียดละออเป็นโทราคะโคตรโทสะโคตรโมหะโคตรว่าไอ้นี่มันอยู่ในตระกูลนี้อันนี้อยู่ในตระกูลนี้มันแตกต่างกันเป็นลิงคะเห็นอาการเห็นลิงคะเห็นตามที่ได้ยินมาตามปริยัติเป็นความหมายตามที่เรียนมาจนเห็นอาการหมายเป็นเครื่องหมายอ้ออย่างนี้มันบอกว่าใช่ไหมเนาะอย่างนี้เป็นการโกรธอย่างนี้เป็นการโลภอย่างนี้เป็นราคะเอ๊ะอย่างนี้โมหะหรือเปล่าใช่ไหมเนาะโอ้อย่างนี้ไม่โมหะแล้วอย่างนี้รู้แจ้งอย่างนี้รู้ชัดอย่างนี้รู้ถูกไม่สับสนเราจะมีตัวพิจารณาจะมีพหุสูตรจะมีตัววิจัยวิจารวิจัยวิเคราะห์มันไม่ใช่ช้าช้าอย่างที่พูดให้ฟังนี่หรอกตัววิเคราะห์วิจัยวิจารของคนเรามันจะเร็วกว่านี้เร็วกว่าที่พูดนี่มากแม้มันจะช้านะคนที่ยังไม่แววไวช้ากว่าที่พูดนี่จะช้ายังไม่แววไวทีเดียวยังไม่เกิดมุทุภูเตเท่าไหร่มันก็จะเร็วกว่าที่พูดที่พูดนี่มันอธิบายเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปเนี่ยที่จริงมันพิจารณามันเร็วมนุษย์น่ะพออ่านปั๊บทะลุกายในนอกกายมาถึงกายในกายที่มันประชุมอยู่ที่จิตเราโอ้นี่ยังมีกิเลสยังมีราคะยังมีโทสะปนมั่วอยู่กับจิตสะอาดของเราที่จริงจิตสะอาดสะอาดเป็นอย่างไรเรายังไม่รู้แท้จนกว่าเราจะเห็นว่าตัวกิเลสแล้วเราทำลายกิเลสนี่ลงจะเห็นว่าอ๋อจิตเป็นธาตุรู้ยิ่งทำลายกิเลสออกเท่าไหร่ธาตุรู้ก็ยิ่งชัดเด่นขึ้นมาใสขึ้นมาถ้ารู้ยิ่งชัดแจ้งยิ่งเห็นจริงถึงตัวกิเลสมันกลับกันกับลักษณะไปนั่งสะกดจิตสมาธิแบบฤาษีสมาธิแบบฤาษีสะกดจิตสะกดไปสะกดไปสะกดไปแล้วบอกว่าแม้จะตั้งสติยังไงแล้วก็ไปพิจารณาไม่เห็นของจริงพิจารณาด้วยเหตุผลตรรกะไปบอกว่าพอทำใจให้สะอาดแล้วก็ระลึกย้อนระลึกนั่นระลึกนี่เท่าที่เรามีภูมิเท่านั้นนะคนที่ไปนั่งระลึกย้อนนั่นนะเท่าที่เรามีภูมิ1ภูมิทางปริยัติ2ภูมิทางปฏิบัติที่มีฐานถ้ามีภูมิปริยัติบ้างนำทางเป็นความหมายเป็นความหมายฟังให้ดีเป็นตรรกะเป็นเหตุผลเราเป็นสาวกภูมิเราจะได้ฟังเหตุผลด้วยภาษาบัญญัติมาเมื่อเรามีภาษาบัญญัติมาแล้วเราก็ไประลึกบุพเพนิวาสานุสติญาณเราก็จะระลึกย้อนไปได้แล้วก็จะได้รับอะไรต่ออะไรกลับมาระลึกย้อนเราก็จะได้รับไอ้สิ่งที่เราผ่านมาแล้วก็มามีตัวปริยัติตัวโวหารภาษาตรรกะที่เราได้ยินมาก่อนเอามาใช้มาเทียบเคียงอ๋ออย่างนี้ใช่อย่างนี้ใช่อย่างนี้ใช่อย่างนี้ตัวอยากเราจะรู้เลยเช่นว่าเราเองเราได้ยินได้ฟังมาในอาการของโทสะอาการของราคะอาการของความติดยึดอย่างงนอย่างนี้มันมีความละเอียดหมดนะอาการของหลงว่ามันเป็นสวรรค์แล้วเราก็ไปหลงมันเป็นสุข แท้จริงมันเป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างนี้เป็นคำอธิบายความหมายเราจะรู้ว่าอ๋อเราอยากแล้วไม่ได้สมอยากมันก็เลยทุกข์พอได้สมอยากมันก็เป็นสุขพอเป็นสุขแล้วมันก็เป็นนิมานรดีมันก็เป็นสภาพที่ตราตรึงหัวใจพอได้ดุสิตาดุสิตาแปลว่าเสพสมได้สมสุขดุสิตเนี่ยเสพสมเสร็จพอเสพสมอาตมายังไม่ได้เอากามาวจร6นี่มาพูดบ่อยๆเหมือนกันที่จริงน่าจะเอามาพูดพอเสพสมดุสิตแล้วมันก็ตราลงไปในใจเรียกว่านิมานรดีนิมานคือสร้างนิมานคือสร้างก่อทำนิมิตนิมิตนี่คือสร้างก่อทำลงไปนรตีซับทำลงไปในคนที่มีรตีคือกิเลสนั่นเองรตะรตีคือความอยากสมอยากตราแปลเอาอัดและหมายความว่าเราได้ตราตรึงตอกตราหัวใจบอกว่าอย่างนี้แหละควรได้ควรเป็นควรมีจำไว้จำไว้จำไว้จำไว้คลายเงินนิมานรตีเป็นกามาวจรชั้นที่5กามาวจรชั้นที่6ปรินิมิตวสวัตตีเรียกว่าเป็นอำนาจเลยวสวัตตีพอได้แล้วตราตรึงหัวใจมากเท่าใดมันก็จะต้องเอามากเท่านั้นมีน้ำหนักเลยมันยิ่งสั่งสมเหมือนกับสั่งสมอมสินกระบอกอมสินมันยิ่งตราตรึงมันยิ่งชอบใจพอใจมากมันยิ่งอยากได้มากมันก็ยิ่งมีแรงจัดมันก็ยิ่งจะต้องบอกเอามาให้ได้ยิ่งตราลงไปอีกหนึ่งเอามาให้ได้พอตราลงไปอีก5เอามาให้ได้ยิ่งกว่านั้นอีกเลยเพราะว่ามันจะมีน้ำหนักแรงที่จะต้องเป็นอำนาจเอามาให้ได้นะแกถ้าบริติดติดมากๆเหมือนติดฝิ่นตอนแรกติดฝิ่นน้อยก็จะตราไว้น้อยเหมือนกับตราไว้น้อยติดฝิ่นน้อยก็จะเรียกร้องเอามาให้ได้เบาหน่อยนะพอถูกต้านถูกขจัดถูกอัลฝืนพอสมควรก็ถอยแต่ถ้าบอกว่าตราเข้าไปมากติดเข้าไปมากไอ้ต้านไว้ที่เคยต้านได้นะไม่ยอมไม่อยู่ลุกแรงกว่านั้นไม่ถอยง่ายๆมันจะเอาให้ได้เอาไม่ได้กว่านั้นอีกตราลงไปมากกว่านั้นก็เอาไม่ได้กว่านั้นอีกเรียกว่าปรินิมิตวสวัตตีมีอำนาจในการที่จะนิมิตให้แก่ตัวเองเป็นตัวใหม่เป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวเก่าขึ้นมาเรื่อยๆเรียกว่าปรินิมิตวสวัตตีนะคือได้สร้างได้นิมิตได้สร้างไว้ให้กลายเป็นตัวอื่นขึ้นไปเรื่อยๆกลายเป็นตัวที่ไม่เที่ยงอ่ะแต่ก่อนนี้เราติดไว้แค่99หน่วยทีนี้พอถูกนิรมิตว่านิรมานนรดีนิรมานนรตีหรือนรดีก็ได้ตราลงไปอีกก็เป็น100หน่วยทศพลทศแปลว่า10พละก็คือพลนี่แหละพละหรือพลญาณทศพลญาณ นี่ข้อที่1นะเป็นพละของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะต้องมีพละญาณพละ10ข้อทศแปลว่า10ทศพลญาณนะทศพลญาณ10ข้อนี่ข้อที่1ข้อที่2ก็มีอะไรอื่นๆอีกนะจะยังไม่อ่านก่อนนะนี่ก็ท่านว่าไป10ข้อไว้ยาวอยู่เหมือนกันนะเป็นลักษณะตั้งแต่ว่าท่านตรงรู้เป็นฐานะที่ท่านจะมีได้ในฐานะที่จะรู้ความจริงเลยว่าไอ้อะไรต่ออะไรมันมีอยู่หรือไม่มีอยู่นะไอ้เลวไอ้ดีอะไรต่างๆนานาประณีตหรือว่ามันไม่ประณีตอะไรต่างๆท่านก็รู้อย่างแจ้งอย่างที่กล่าวแล้วอื่นๆก็เป็นอีกนะเป็นสภาพที่ละเอียดละออขึ้นไปกว่านั้นมีในฐานะอย่างโน้นอย่างนี้อีกถึง10ข้อท่านก็มีอยู่จริงนี่เป็นพละนะเป็นพละอันยิ่งของพระพุทธเจ้าซึ่งมีละเอียดละออ กว่าพระคีนาศพเสียอีกนะแต่ก็เกี่ยวกับญาณเหมือนกันเกี่ยวกับยถาภูตญาณซึ่งเป็นสิ่งที่ยังรู้เป็นกำลังแห่งวิมุตติลึกซึ้งท่านรู้ทั้งของตนทั้งรู้ของผู้อื่นได้ในนี้มีเสร็จนะที่10ข้อนี่ยังรู้ของผู้อื่นได้อีกอะไรต่างๆนานาพวกนี้เป็นทศพลญาณนะเป็นพละกำลังซึ่งเอายานเข้าไปควบเลยทีเดียวนะอย่างนี้ก็คือสภาพที่จะต้องศึกษาเมื่อพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าสามารถรู้ได้ว่านี่ยะไอฐานะแห่งความมีได้ไม่ว่าจะมีกิเลสมันมีหรือไม่มีความเลวมันมีหรือไม่มีมันมีอยู่บ้างไม่มีอยู่บ้างหรือมันหมดไปแล้วบ้างอะไรต่างๆนี่จักรู้ซึ่งธรรมอันไม่มีอยู่ว่าไม่มีอยู่ จากรู้ซึ่งทำเลวว่าเลวจากรู้ทำประณีตว่าประณีตทำที่มันมีอยู่จะเป็นธรรมอย่างไรก็แล้วแต่เป็นอกุศลธรรมก็ตามมันมีอยู่ก็ว่ามีอยู่ก็รู้มันจริงๆจะรู้ธรรมอื่นยิ่งกว่าหรือว่าธรรมอื่นไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอะไรก็รู้ได้อย่างแท้จริงนี่เป็นลักษณะบอกชี้ชัดอยู่แล้วว่าเราจะรู้เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปแม้เราจะไม่มีทศพลยานถึงขนาดขั้นเรียกว่าทศพลยานปานนั้นมันก็มีแนวเหมือนกันมีเป็นแบบอนุพุทธน่ะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้ามันก็ต้องมีเชื้อมีแถวมันจะต้องมีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นบ้างไม่ยิ่งใหญ่เหมือนของพระพุทธเจ้ามันต้องมีได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านยืนยันเพราะแม้แต่พระขีณาสพทีนี้ไล่ลงมาจากทศพลยานถึงพระพุทธเจ้าทีเดียวมาพระขีณาสพขั้นพระอรหันต์ก็สามารถจะรู้ได้จะมีกำลังรู้อย่างนั้นได้เหมือนกันถ้าไม่รู้ได้พระพุทธเจ้าท่านจะไม่ยืนยันว่าย่อมปฏิญญาณความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้ว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้วใช่ไหมท่านจะตรัสเลยว่าพระขีณาสพย่อมปฏิญญาณอย่างนี้ได้เลยท่านจะปฏิญญาณไม่ได้ถ้าไม่รู้ต้องรู้ถึงจะปฏิญญาณได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ต้องรู้ต้องมียถาภูตญาณซึ่งเราได้พูดกันมาเสมอว่าเราจะต้องเกิดยถาภูตญาณ นะหรืออธิปัญญาตัวที่มันต่อความเป็นไปได้เนี่ยลดได้ก็รู้ละได้ก็รู้มันมีผลก็รู้ไม่มีผลก็รู้แพ้อยู่ก็รู้ว่ายังแพ้อยู่ชนะก็ต้องรู้ว่าชนะเราได้ปฏิบัติกันมานี่เราจะพอเข้าใจอย่าว่าแต่ถึงพระขีณาสพในขณะที่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆเป็นพระอริยะไปเรื่อยๆมีทางปฏิบัติทางปฏิบัติหมายความว่าเราได้เดินทางก็คือเราได้เดินทางใหญ่หลักโครงสร้างแบบเหมือนกับหลักอย่างเราจะสร้างรั้วก็มีหลักสำหรับรั้วนี่เป็นหลักใหญ่ๆนี่หลักซอยหลักใหญ่ๆเป็นเสาหลักตักใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เงี้ยรั้วนี่เราก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักเสาใหญ่ใหญ่นะเพราะฉะนั้นสำหรับเราเราก็มาย่อยของเราเลยว่าสำหรับเราก็ศีลสมาธิปัญญาของเราเอาศีลของเราเท่าไหร่เราจะปฏิบัติสักประมาณเท่าใดของเราเราจะได้ปฏิบัติถูกว่าเรามีอินทรีย์พละเท่านี้ละเราจะเอาแค่ศีล5มีความหมายของศีลเท่านี้ระมัดระวังของตนมีสติปัฏฐาน4มีสัมมาปัฏฐาน4มีอิทธิบาท4สั่งสมเข้าไปปฏิบัติเข้าไปนี่ละสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4เนี่ย3ตัวนี้ก็เหมือนกับโพชฌงค์3มันแหละมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะปฏิบัติเข้าไปให้ซอยรายละเอียดเข้าไปก็อธิบายแล้วอธิบายอีกเพื่อสั่งสมอินทรีย์5พละ5สั่งสมอินทรีย์5พละ5หรือตามหลักโพชฌงค์7นั่นมันจะได้ยังไงมีสติแล้วก็สังวรเข้าไปธรรมวิจัยเข้าไปวิริยะเข้าไปได้ดีขึ้นมาก็เป็นปิติได้ละลงไปละลงไปลดลงไปก็เป็นปัสสัทธิที่แท้ทำเข้าไปทำเข้าไปมากๆเขาก็สั่งสมเป็นความตั้งมั่นถึงจิตถึงใจอย่างแน่แท้บอกแล้วว่าสมาธิมีความหมายย่อยๆว่า1ถึงจิต2ตั้งมั่นมันค่อยๆตั้งมั่นขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นจนเก่งกล้าเป็นอุเบกขาโพชฌงค์นั่นแหละแล้วก็เราก็ทำโดยมรรคองค์8ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนเข้าใจให้ถูกเข้าใจว่าศีลมีความหมายอย่างนี้ตัวเราสภาพที่เราจะละอะไรสังวรอะไรในความหมายของศีลเช่นศีล5มีความหมายอะไรแค่ไหนเราจะเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลามีสัมผัสเป็นปัจจัยระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมอินทรีย์ทั้ง6เห็นตอนแรกเป็นอนิจจังแล้วก็รู้ว่ามันตีแตกได้นะอนิจจังอธิบายแล้วอธิบายอีกอยู่นะในนี้ท่านก็ว่าอยู่แล้วเนี่ยข้อที่1ภิกษุขีณาสพในธรรมวินัยนี้เห็นสังขารทั้งปวงแจ่มแจ้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงสังขารคืออะไรสังขารโลกไม่มีปัญหามันไม่เที่ยงอยู่แล้วเนี่ยพูดกันก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงอะไรอะไรมันก็แปรปรวนมันก็เสื่อมสลายก้อนหินก้อนหนึ่งมันก็เสื่อมไปอยู่ตามกาลเวลาไม่มีใครไปทำอะไรมันมันก็เปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายในตัวมันเองนอกจากนั้นมันก็เสื่อมมันก็ไม่เที่ยงมันก็เพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงอยู่นั่นแหละมันไม่เที่ยงตรงที่มันไม่เที่ยงมันเพิ่มขึ้นก็มีนะเพิ่มขึ้นก็มีน้อยลงก็มีนั่นเป็นวัตถุ สองกายเราเมื่อเรามาพิจารณาถึงกายเราเราก็เห็นความจริงว่าไม่เที่ยงอันนี้อธิบายให้ละเอียดนะฟังดีๆเพราะการพิจารณาโลกนอกว่าอนิจจังทุกวันนี้เนี่ยก็พูดแต่อนิจจังของโลกนอกอนิจจังโอ้ไอ้นู่นก็ไม่เที่ยงไอ้นี่ก็ไม่แท้เที่ยงการไปการมาวัตถุดินน้ำไฟลมอะไรมันไม่เที่ยงนะสมบัติไม่ใช่ของเราอะไรพวกนี้วัตถุนอกเต็มทีนะก็มีเหตุมีผลก็มีคุณเหมือนกันมีคุณมีประโยชน์สำหรับผู้ที่จะได้วางไปได้บ้างปัดเป่าไปได้บ้างคลายใจไปได้บ้างถ้าไม่เช่นนั้นไม่คลายใจบอกโอ้วัตถุเขาบอกว่าสมบัติผลัดกันชมมันไม่เที่ยงเป็นของเราบ้างประเดี๋ยวก็เป็นของเขาบ้างสมบัติผลัดกันชมมันอนิจจังนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยมันก็เป็นสิ่งที่พอแก้ไขใจได้บ้างบรรเทาเบาบางได้บ้างแต่อันนี้ยังไม่ใช่ปรมัตถ์มันวัตถุเราไม่ได้สมใจเราเท่านั้นนะพอบอกว่าสมบัติผลัดกันชมมันก็เป็นโลกียะก็เพราะว่าเราอยากจะได้มาให้เราใช่ไหมไม่ได้เราก็เลยทุกข์ใช่ไหมนี่มันแค่ขี้โลภไม่ได้สมโลภมามันโลกียะสมโลภมันไม่สุขเพราะไม่สมโลภมันยังไม่ได้เข้าปรมัตถ์เลยยังไม่ได้เข้าโลกุตระสักหน่อยแล้วก็อธิบายกันไปพูดไปไม่เที่ยงอย่างงั้นคนนี้ลูกเราโอ้ยเดินไปออกไปข้างนอกไปถูกรถยนต์ชนปั๊บเออมันอยู่ดีๆหรือมันไปอยู่ดีๆมันมีอะไรมันก็ชักลงตายว้าตายแล้วเหรอไม่เที่ยงเราก็โศกเศร้าเสียใจก็ลูกของคุณคุณก็เสียใจเลยอยู่ดีๆมันหยุดหลัดหลัดมันถูกรถชนตายหรือมันไปชักตายไงแกะลงไปมันไม่เที่ยงนะแล้วคุณก็ทุกข์มันทุกข์ก็มันก็เป็นแบบโลกีก็ลูกของคุณตายแล้วคุณก็โศกเศร้าเสียใจเพราะคุณเองรักมันของกูตายซะแล้วจากพลากไปซะแล้วก็มันไม่ได้เป็นโลกุตระโลกุตระและอะไรสักแค่ไหนนั่นก็บอกว่ามันไม่เที่ยงแต่ถ้าเผื่อพิจารณาว่าเออเราอย่าโศกเศร้าอาดูลแม้วัตถุหยาบๆนี่ที่จริงมันแก้ไขบำบัดโลกุตระนั่นแหละแต่ถ้าบอกว่าเออระวังได้ให้ปล่อยได้นะตอนนี้มันเข้าหาจิตฟังนะเชื่อมโยงแล้วเข้าหาจิตถ้าบอกว่าแค่นี้แล้วเราก็ทำปรงวางมันก็ได้เหมือนกันได้เบาใจว่าเออถ้าเผื่อว่าบอกว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังนะมันไม่เที่ยงเอาเถอะวางใจเถอะมันก็อย่างนี้แหละมันไม่ใช่ของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเลยแล้วเราวางใจได้จริงเราก็เบาใจจริงเราก็ลดจริงตอนนี้เป็นโลกุตระที่จิตที่วางแต่ถ้าปากพูดเฉยๆว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันก็ใจมันยังไม่คลายคุณก็ไม่อ่านรู้คุณก็พิจารณาโดยไม่แจ่มแจ้งนะคุณไม่เห็นสังขารสิ่งนั้นน่ะมันเข้าไปสังขารเข้าไปปรุงที่จิตจิตของคุณเกิดปรุงความหวงความแหนความรักความอาลัยความอยากได้ไม่สมใจอะไรก็แล้วแต่เป็นวัตถุนอกมันสังขารที่ใจคุณเห็นสังขารที่ไหนนะก็วัตถุนอกนะคุณพูดอยู่ในวัตถุนอกเป็นโลกียะแท้ๆคุณจะต้องเห็นสังขารใจมันปรุงใจมันสังขารใจมันมีบทบาทนะเพราะฉะนั้นพระพุทธได้อ่านไปถึงบทบาทของใจเราก็จะเห็นตัวจริงว่ามันเกิดการยึดมั่นถือมั่นมันเกิดการไม่ได้สมใจแล้วเราก็ยึดเต็งเป็นนิจจังนี่นะทำเป็นลืมๆก็เป็นแต่เพียงเป็นสมถะแบบสะกดจิตแบบคลายแบบปล่อยแบบทิ้งไปเฉยๆไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลไม่ได้เป็นเห็นสัจจะความจริงเป็นวิปัสสนาญาณเห็นด้วยของจริงๆเลยว่าความเชื่อเลยว่าโอ้มันไม่เที่ยงจริงๆนะสภาพอย่างนี้มันก็วนเวียนมาผสมประสานกันไปเท่านั้นเองมันมาโคจรมาเจอกันเท่านั้นเองแม้จะมาเกิดเป็นลูกเรามันก็แค่นั้นสมบัติมาเป็นของเรามันก็แค่นั้นมันจังนั้นจริงๆแล้วคุณก็เชื่อเห็นจริงความจริงของจิตของคุณก็ปล่อยคลายด้วยเหตุด้วยผลหรือคุณจะพยายามสะกดจิตสะกดใจให้มันลดลงไปก็เป็นวิคัมภนะกดข่มแล้วก็ปล่อยได้จริงๆลงไปจิตที่ปล่อยได้มันหายทุกข์มันคลายใจมันเบาบางจริงๆคุณต้องเห็นอาการของใจใครไม่เห็นอาการของใจคนนั้นไม่มีตาทิพย์คุณมีตาทิพย์เห็นการคลายใจได้จริงคุณมีตาทิพย์จริงมีตาทิพย์จริงนี่แหละตาทิพย์เรียกว่ามีทางในมีทางในไม่ต้องนั่งทางในหรอกยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ได้ให้มันได้ทางในก็แล้วกันยืนทางในกำลังทำงานทางในทำงานข้างนอกไปสัมผัสแต่ต้องแต่เห็นทางในเห็นข้างใน กายในกายการสังขารในใจแล้วสังขารนั้นปรุงแต่งเป็นรสเป็นชาติเป็นยึดเป็นถือเบาบางลงมายึดมั่นถือมั่นบอกแล้วว่ามีความเข้มข้นหรือมีมวลถึงร้อยหน่วยลดลงมาได้เออไอ้นี่ไม่เที่ยงไว้ตีแตกมันไม่ยึดอยู่อย่างเก่ามันคลายใจได้แม้อาการเดี๋ยวนี้ก็ทำได้ยิ่งเมื่อต่อไปในอนาคตตรึกถึงใจของเราเป็นอย่างนี้อีกโอ้มันกลับอ่อนลงไปอย่างเห็นชัดยิ่งมากเท่าไรยิ่งเห็นชัดอย่างนี้เป็นการเห็นของจริงตามความเป็นจริงกำลังอย่างนี้เป็นกำลังอันสามารถเป็นพละกำลังที่ชนะอะไรทุกอย่างจิตของคุณเริ่มทำได้คุณก็จะมีพลังจิตเป็นเจโตวสิปัตโตเป็นสร้างสมอินทรีย์สร้างสมพละลงมาลงมาลงมาลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นสภาพอธิบายข้อที่หนึ่งเป็นพละกำลังเมื่อเห็นได้มากจนกระทั่งเป็นสักกายะจับได้มั่นในศีลของคุณข้อใดก็ตามคุณทำแล้วคุณก็คลายได้มากมากมากมากมากมากมากขึ้นสักกายะคือตัวการจับตัวการได้มั่นอ๋อตัวนี้เองตัวนี้เองที่ก่อทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์อยู่ตีแตกลงตีแตกลงก็เห็นว่าทุกข์คลายไปทุกข์คลายไปแม้มีสัมผัสเป็นปัจจัยเกิดอาการสังขารขึ้นทีใดก็ตีแตกลงไปเรื่อยทำให้จางคลายทำให้ลดละลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยสักกายะก็น้อยลงน้อยลงมีทิฏฐิเห็นพ้นลงมาเว้นขาดออกมาหลุดพ้นลงมาทีละน้อยทีละน้อยหรือยิ่งมากได้ทีละมากก็ยิ่งดียิ่งเห็นมันลดตัวลงจาก100เป็น50จาก50เป็น30จาก30เป็น20นี่พูดอย่างหวานหวานนะคุณเองคุณจะทำได้จริงอย่างหวานหวานอย่างนี้หรือไม่ก็แล้วแต่คุณนะก็คงจะไม่ง่ายได้อย่างนี้ทีเดียวละมั้งนะแม้แต่คุณจะยกตัวอย่างอะไรก็แล้วแต่เลิกมันมาตั้งแต่เป็นอบายมุขคอที่เรียกว่าอย่างนี้เราก็ได้นะพอทำมาจริงๆมีไฟแรงๆกล้าทีแรกๆก็รู้สึกว่ามันนิ่งนะพอไปสัมผัสแต่ต้องนานๆเข้าเอ๊ะมันไม่ชักนิ่งเท่าไหร่เว้ยมันชักจะตายฟืนเหมือนกันนะแม้มันขาดใจยากเหมือนกันนะอะไรบางทีมันจะดิ้นแรงเอาซะด้วยอะไรเราก็รู้ของเรามันไม่ได้หมายความว่ามันไม่กลับไปกลับมาหรอกมันกลับไปกลับมาได้นะแต่เราจะต้องไม่ให้มันกลับมาบ่อยๆมาให้มันฟื้นมากขึ้นจะต้องให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงลดลงลดลงแหละโดยความสามารถโดยความเพียรกระทำเข้าในข้อที่สองเห็นกามทั้งหลายว่าเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงคำว่ากามนี่นะอธิบายให้ฟังชัดๆอีกมันแปลว่าความปรารถนาใคร่อยากอะไรต่างๆนานาเนี่ยต้องการเนี่ยปรารถนาใครอยากมาให้กับเราเหตุปัจจัยใดล่ะเหตุปัจจัยนั่นก็คือรสอัสสาทะที่เป็นคำกลางๆเป็นรสเราติดอบายมุขเป็นรสมันก็ใครอยากมาให้แก่ตนคนติดบุหรี่ก็ใครอยากบุหรี่คนติดลิปสติกก็อยากใครอยากลิปสติกคนอยากอะไรก็อยากอันนั้นตั้งแต่อบายมุขทุกข้ออยากจะขี้เกียจอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะไม่ทำอะไรก็ทำจากหัวครับก็ขี้เกียจนี่ว่าก็อยากจะได้รถขี้เกียจมันว่างดีมันเบาดีมันสบายดีมันไม่ต้องทำไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหน็ดไม่ต้องเป็นภาระซะด้วยนะดูคล้ายๆกับเป็นพระอรหันต์ซะด้วยนะสิ้นภาระสิ้นกิจซะด้วยนะเราไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องทำไม่ต้องไปคิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปเอาภาระจะต้องไปทำน่ะเหมือนพระอรหันต์ซะด้วยนะหมดภาระวางภาระปลงภาระเบาภาระซะเลยน่ะคล้ายพระอรหันต์ซะด้วยนะนี่มันซ้อนแล้วเราไม่ได้พิจารณาอะไรมากก็นั่นว่าควรหรือไม่ควรควรทำหรือไม่ควรทำกุศลหรืออกุศลควรจะเป็นไปหรือไม่เป็นไปเป็นคุณงามความดีเป็นประโยชน์คุณค่าหรือเปล่าเราไม่คิดแต่ว่าเราจะไม่อยากจะทำอะไรงานนี้ควรทำอันนี้งานนี้เหมาะควรแก่การงานการงานที่เป็นสัมมากัมมันโตเราก็ไม่ทำอะไรงี้มันก็เรียกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะแท้จริงนะเราก็เป็นการใคร่อยากอยู่เฉยๆตามมิจฉาทิฐิของเราถ้าเรามีมิจฉาทิฐิว่าเอ้ยการอยู่เฉยๆว่างๆนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่หลักของพระพุทธเจ้าหลักของพระพุทธเจ้ามีการงานอันควรทำตามสมควรเพราะงั้นหลักของฤาษีก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นเป็นการเรียนมาแต่ก่อนมาปฏิบัติธรรมคือนั่งอยู่เฉยๆอย่าทำอะไรถ้ากรรมมารมตาไปยินดีในการงานแล้วก็เป็นความเสื่อมของภิกษุนะระวังนะกรรมารามตาอะไรยินดีในการงานเสื่อมนะความเสื่อมของภิกษุนี่แหละมันเป็นตัวที่ สำคัญมากที่เอามาอธิบายอยู่เดี๋ยวนี้ไปยินดีในการงานเป็นความเสื่อมของภิกษุแหมอ่านข้อนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ที่พระพุทธเจ้าท่านว่าคำสอนของท่านไม่ค้านแย้งกันเลยนะสัมมากัมมันตาแค่นั้นมันก็เป็นการค้านแย้งแล้วต้องทำงานมันมีการงานเป็นทางปฏิบัติซะด้วยเป็นทางนะทางเอกด้วยเอสวะมะโคนัตถัญโยด้วยไม่มีทางอื่นด้วยเฮ้แล้วก็อื่นอีกต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรทำใดวินัยใดเป็นไม่เป็นไปเพื่อความขยันไม่ใช่ของเราตถาคตแล้วเขาก็แปลเปลี่ยนอธิบายแซมมาว่าเอาก็ขยันนั่งอยู่เฉยๆไงเขาก็ว่างันขยันนั่งอยู่เฉยๆกันนั่งสมาธิด้วยนะขยันหยุดขยันหยุดเนี่ยหยุดเฉยๆหยุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็หยุดแล้วมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยสายนั่งหลับตายนั่งจนแก่จนเท่าตายทุกรายไปเอาเลยไม่มีการปฏิญญาณได้ว่าอาสวะสิ้นแล้วก็โดยไม่ต้องนั่งอีกสิ้นกิจสิ้นภาระก็บอกว่าการงานในการปฏิบัติธรรมคือนั่งใช่ไหมไปถามดูเลยขนาดที่บอกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ทางพระกรรมฐานนี่นะออกชื่อเลยก็ได้อย่าหาว่าไปลบหลู่เลยอาจารย์มั่นเขาว่าเป็นพระอรหันต์ก็จะนั่งจนกระทั่งจะตายก่อนจะตายนั่งไอ้ตอนจะตายเนี่ยมันนั่งไม่ไหวแล้วมันต้องนอนเท่านั้นเองก็นั่งได้เวลาก็ต้องนั่งได้ก็นั่งอย่างนั้นน่ะไม่มีสิ้นกิจก็บอกว่านี่เป็นการงานปฏิบัติเพื่อสมาธิใช่ไหมปฏิบัติเพื่อวิมุตติบอกว่าการนั่งแล้วทำไมต้องนั่งอยู่นั่นน่ะนั่งทำอยู่นั่นน่ะก็ปฏิบัติอยู่นั่นน่ะแล้วไม่เห็นมันสิ้นกิจสักทีอ่ะแล้วก็นั่งอร่อยด้วยจะบอกให้นั่งไปแล้วทำได้แบบนั้นก็อร่อยซะด้วยนะยิ่งเก่งยิ่งชำนาญยิ่งโอ้ยนั่งว่างว่างดีว่างดีอร่อยมันเป็นภพนะถ้าไม่เข้าใจลึกซึ้งฟังไม่ออกนะเห็นคานแยงด้วยฟังไม่ออกแล้วเห็นคานแยงด้วยแล้วไม่มีจบแบบนั้นไม่มีจบปฏิญญาณการสิ้นอาสวะไม่ได้ปฏิญญาณการสิ้นอาสวะแบบที่มันถูกทางนี่นะปฏิญญาณไม่ได้เพราะมันยังมีความใคร่อยากทำเอาให้แก่ตนเสพสมสุขสมอยู่แต่เป็นเสพแบบพบเสพแบบพบเพราะฉะนั้นจะต้องหยุดทำหยุดปฏิบัติการงานเพื่อการหมดกิเลสอีกหรือเพื่อที่จะเป็นการศึกษาแม้แต่คำว่าจิตสิกขาหรือว่าสมาธิก็ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วนี่ก็สมาธิมันก็ได้แล้วเป็นแล้วจะต้องไปฝึกอีกทำไมต้องไปทำอีกทำไมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอ้าวสมาธิมันต้องได้ที่นั่งสิถ้าไม่นั่งก็ไม่มีสมาธิก็ต้องยืนเดินทำการทำงานมันไม่ใช่สมาธิก็เลยตกลงว่าไม่ได้สมาธิเมื่อไม่ได้สมาธิยืนเดินก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ตอนนั่งเท่านั้นตกลงพระอรหันต์แบบนั้นก็เป็นแบบอย่างของฤาษีพรจะบอกว่าได้สมาธิก็ได้ตอนนั่งและนิพพานก็ได้ตอนนั่งเอาตกลงคนนี้จะเป็นลัทธิแบบนี้ก็ไปหาเอาลัทธิที่ได้แต่ตอนนั่งเพราะจึงนั่งกันก้นแฉะก้นด่านนั่งกันไปเพราะวันนิพพานมันอยู่ตรงนั่งสมาธิมันก็อยู่ตรงนั่งฌานมันก็อยู่ตรงนั่งเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงนั่งก้นแฉะก้นด่านไปเลยตลอดพวกนั้นใครจะไปเอาลัทธิก้นแฉะก้นด่านก็เชิญนะค้านแย้งกับธรรมะพระพุทธเจ้าชัดเจนเลยว่ามันเป็นสัมมาอริยมรรคองค์8ถ้าเป็นสัมมาแล้วก็เป็นคนที่สมบูรณ์ในมรรคองค์8สมบูรณ์บริบูรณ์เลยนะตอนนั้นพวกนี้ก็ค้านแย้งกันอย่างที่ว่านี้มันก็ใคร่อยากที่จริงมันเป็นกามนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเห็นแล้วว่าไอ้อย่างนั้นมันก็เป็นหลุมฐานเพลิงถ้ายังไปใคร่ในอารมณ์แม้แต่เป็นนั่งสงบสบายนะอาตมาไม่ต้องอธิบายซ้ำแซะในเรื่องของอบายมุขไม่ต้องไปซ้ำแซะนักมันเป็นรสอร่อยแบบอบายมุขซึ่งเราก็ละเลิกมาก็เห็นจริงว่าเออมันไม่มีนะที่จริงมันไม่มีอะไรไม่มีอัตสาธะไม่มีรสจะต้องไปเสพทำให้ตัวเองเสพสมอยู่หยุดหมดสิ้นความเสพไม่เสพนะเพราะฉะนั้นหยาบตั้งแต่อบายมุขเอามาก่อนหมดเสพทีนี้คำว่ากามอีกมันใคร่อยากในอบายมุขมันใคร่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใคร่ในลาภในยศในสรรเสริญมันก็เป็นการใคร่กามทั้งนั้นอะไรอะไรก็กามแม้แต่ในภพมันก็กามถ้าว่าไปมันก็คือความปรารถนากามภพนี่มันหยาบพอเข้าไปในภาวะภพมันก็กามมันก็ใคร่อยากจะว่าไปแล้วนะมันก็ใคร่อยากเพราะฉะนั้นเราแปลคำว่ากามออกไปเป็นคำว่าตัณหาซะก็คือ 1. กามตัณหา 2. ภวะตัณหาแปลคำว่ากามไปเป็นความอยากต้องการ แปลไปหนึ่งอยากกามเราเอากามมาเป็นคำที่มันเป็นฐานนอกฐานอยากก็เป็นโลกเป็นกามมาพบโลกนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายจึงเรียกกามมาคุณ5ส่วนใจในใจทีนี้ก็เขาก็แบ่งอธิบายเอาละเราไม่เรียกกามมาคุณ5เราเรียกใจในใจก็เป็นอีกตัณหาหนึ่งตัณหานอกกามในกามหรือกามในของหยาบแล้วมีตั้งแต่หยาบทั้งอบายมุขบอกแล้วมีทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีทั้งลาภยศสรรเสริญอะไรต่างๆพวกนั้นเราก็เลิกมันให้ได้เห็นมันยังกระหลุมฐานเพลิงแม้ที่สุดมาเป็นตัณหาในใจก็เหมือนกันมันก็เป็นสภาพที่อยากที่ใคร่แล้วก็เอามาเสพเราก็เห็นมันเป็นหลุมฐานเพลิงเป็นทุกข์เป็นร้อนนะเป็นการควรลดอารมณ์อารมณ์เสพสมเหมือนกันลดอารมณ์เสพสมลงไปเหมือนกับเรามาหัดทำเนี่ยลดลงไปจริงๆมันจึงจะยิ่งขึ้นนะข้อ3มีจิตน้อมโน้มไปได้อธิบายไปแล้วเมื่อเช้านี้พอสมควรว่าเราจิตมันโน้มน้อมไปหาจริงๆไปหาวิเวกแล้วก็อธิบายวิเวกให้ฟังแล้วคือเป็นสภาพที่มันเป็นเลิศเป็นเอกมีพฤติกรรมอันยิ่งมันเป็นหนึ่งเด็ดขาดจิตเราโน้มน้อมอาตมาใช้คำว่ามันเหมือนกับมีขนนี่มีปลายหางชี้ไปทางนั้นอาตมาเคยยกตัวอย่างตัวเองเสมอว่าอาตมาเองเนี่ยจิตของอาตมาจริงๆนะจิตของอาตมาโน้มน้อมหรือว่ายินดีนะมีจิตโน้มน้อมมีจิตยินดียินดีในอะไรยินดีในความว่างที่สุดยินดีอยู่ความในความปล่อยอะไรหมดแม้ที่สุดในการกระทำการงานถ้าจะว่าจริงๆแล้วนะจิตอาตมาก็ยินดีอาตมาก็พอใจถ้าจะอยู่ว่างๆอยู่ว่างๆเราไม่สงสัยโดยความจริงเราไม่สงสัยอยู่ว่างๆเบาไหมอยู่ว่างๆนี่ว่างว่างดีไหมอยู่ว่างๆเนี่ยไม่ต้องมีภาระอะไรดีไหมมันไม่ต้องเถียงนี่นะจะไปเถียงทำไมอยู่ว่างๆมันก็ว่างๆกำปั้นทุบดินมันเบากว่าไหมเบาไม่เป็นภาระใช่ไหมใช่นะแต่ถ้าพวกเราไม่อยู่ว่างเรามาทำงานที่เป็นกุศลอย่างกุศลให้ถึงพร้อมเป็นคนขยันสิ่งที่ควรทำนะเราไม่พักเราไม่พักพอถึงตอนพอถึงตอนที่จะควรพักเราค่อยพักค่อยเข้าบทเราไม่เพียรไอตอนนี้เราไม่พักเราก็ทำไปเราก็เพียรไปไอเราไม่พักเราก็ทำไอสมควรทำตามควรตามอะไรไม่เป็นคนขี้เกียจขี้คร้านใครตู่ใครท้วงไม่ได้และไม่ได้ทำเพื่อความไม่ตู่ไม่ท้วงเท่านั้นและก็ไม่ตู่ไม่ท้วงใครท้วงเราไม่ได้ด้วยเพราะว่าบอกแล้วว่าคนของพระพุทธเจ้าได้อบรมมาดีแล้วเป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์มีพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะเป็นคนที่สร้างสรรค์เป็นคนขยันเพียรเป็นคนมีอุทธานะสัมปทาเป็นคนมีอารักขณาสัมปทาเป็นกัลยาณมิตรตาเป็นคนมีอาชีพมีสมาชีวิตตาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เป็นคนงอมืองอเท้าให้ตู่ท้วงได้ว่าศาสนาทำให้คนไร้คุณไร้ค่าไร้พฤติกรรมไม่มีประโยชน์ไม่ใช่เลยตู่ท้วงไม่ได้ด้วยและเราก็เห็นจริงเลยว่าวันเวลาก็พูดซ้ำอีกผ่านไปเราทำดีขยันหมั่นเพียรก็เรานั่งเฉยๆหรือทำชั่วมันก็ไอเดินทางไปสู่หลุมฝังศพไอเราทำชั่วเราไม่ทำเราสัพพะปัสสะอกรณังเอากุศลสู้ปัสสัพพทาถึงพร้อมเลยให้ถึงให้พร้อมในกุศลนั้นด้วยจิตอันบริสุทธิ์ไม่ได้ทำเพื่อโลภนินนาจิตเราสะอาดนะสัจจิตประโยชน์ทัปปนังเราทำงานสร้างกุศลนี้ไม่ได้เพื่อตัวตนไม่ได้เพื่อตัวกูของกูไม่ได้เพื่ออะไรไม่ได้ลิ้มเลมอะไรเลยไม่ได้เอามาให้ตนเลยเสียสละใช่ไหมทานใช่ไหมจาคะใช่ไหมลงตัวไหมสอดคล้องเหมือนร้อยมาลัยชัดไหมสอดคล้องเหมือนร้อยมาลัยทุกอย่างถูกเราสละแล้วก็เห็นว่าถ้าจะว่าโดยละเอียดละออมันก็เหมือนทุกข์ที่ละเอียดทุกข์ที่ละเอียดเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เจ้าถึงได้บอกว่าเอ้ยมันยังมีบทบาทมันยังมีความเกิดมันยังไม่ดับธาตุเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ มันยังมีรูปนามขันธ์ 5มันก็ยังมีความเกิดหายใจเขาวืดหนึ่งมันก็คือความเกิดพลังงานก่ออะไรอยู่ทำอะไรอยู่มันก็คือความเกิดแต่ไม่ได้เกิดเพื่อเราไม่ได้เกิดมาไปเสพที่เราไม่ได้อยากได้นะเราทำเพื่อมันก่อตั้งเป็นอารักขณาสัมปทาเป็นการบูรณะเป็นการรักษาเป็นการคุ้มครองเป็นการให้มีสิ่งนี้อยู่ถ้าเราไม่ทำงานของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ทำงานเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าสืบสานพระพุทธศาสนาทำกิจการสอนการสร้างอะไรที่พอควรสร้างตามหลักธรรมหลักวินัยที่ควรเป็นควรไปถ้าเราไม่ทำใครทำถ้าเราไม่ทำใครทำไม่อารักขณาสัมปทาไม่รักษาศาสนานี้ไว้นั่งมันอยู่เฉยๆต่างคนต่างก็มีแนวคิดเดียวกันแนวเห็นเดียวกันมีทิฏฐิเดียวกันทุกคนสงบที่สุดได้ดีไม่ต้องพูดไม่ต้องจาอะไรมันอดทนไม่ได้ก็พูดมันนิดๆหน่อยๆพูดอะไรสักแต่ว่าพูดเสียไม่ได้อะไรเนี่ยศาสนามันก็จมภายในเร็ววันเท่านั้นเองมันจะไปยืนนานมันจะไปได้ไกลอะไรนี่ใช้สามัญสำนึกก็รู้แล้วปฏิภาณธรรมดาครูอยู่แล้วเพราะศาสนามันได้เพราะมันมีโพธิกิจมันมีความเข้าใจเพราะมันจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์ที่เราทนได้ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปแต่เราไม่ได้ถือสาทุกนี้เราเห็นมันเป็นคุณค่ามันเป็นกุศลก็ยังกุศลให้ถึงพร้อมไปจิตใจเราสะอาดจริงๆนะเราไม่ได้ทำด้วยความโลภไม่ได้ทำด้วยความเห็นแก่ตัวไม่ได้ทำเพื่อเสพแต่ทำเพื่อเสียสละทำแล้วทุกไหมทุกสิถ้าจะพูดกันโดยปรมัตถ์แล้วทำโดยทุกไหมทุกสิทำแล้วก็ทุกก็เหนื่อยยากยิ่งทำเพื่อที่จะให้เกิดคุณค่าสูงนี่โอ้โหระมัดระวังอย่างไรดีพลาดไปก็โอ้โหโดนสอกกลับแล้วโดนตอกโดนทั้งที่เราทำเพื่อเขาก็ทั้งด่าทั้งว่าเราย้อนอย่างโง่อย่างนี้ต่างๆนานาสารพัดสารเพเราไม่ได้ทำเพื่อเอาตังค์เขาสักหน่อยไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไรแต่เขาก็ให้นินทาว่าร้ายเสียดสีประชดประชันแดกดันตอบโต้ตอบต้านตีรันฟันแทงด้วยซ้ำเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่ประมาณฝีมือถ้าไม่คำนวณอย่างดีไม่มีมัตตัญญุตาอย่างสัตบุรุษสัปปุริสธรรมอย่างแท้ไม่พอเหมาะพอดีมันก็จะเกิดวิบากมีผลสะท้อนมาให้เขาเราซะด้วยซ้ำก็พิสูจน์กันอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องเข้าใจด้วยญาณทัศนวิเศษจิตโน้มไปในวิเวกนั้นมีแน่แน่อาตมาจึงยืนยันว่าอาตมามีจิตโน้มน้อมไปในวิเวกแน่แต่อาตมาไม่ติดวิเวกนั้นไม่สำคัญมั่นหมายในวิเวกแม้แต่จะบอกว่านิพพานเป็นเลิศเป็นยอดขนาดไหนไม่ห่วงหาถ้าพบว่าเราทำได้แล้วเรารู้ว่าเราทำได้นิพพานคือสภาพที่หมดสิ้นกิเลสตัณหาอุปาทานถอนอาสวะสิ้นนี่เป็นตัวไขความเป็นนิยามของมันจะชัดว่านิพพานคือตัวหมดกิเลสตัณหาหมดราคะโทสะโมหะถอนสิ้นอาสวะหมดสังโยชน์สิบอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องยืนยันเป็นมาตรการเราก็รู้แล้วว่าเราทำได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วเราก็ไม่หลงไหลเพราะฉะนั้นแม้เราจะมาทำอย่างนี้จะมาช่วยอะไรต่ออะไรสิ่งนี้มันก็ได้กุศลนี่เป็นของพระอริยะนะกุศลเป็นของพระอริยะและกุศลนี้ไม่ได้ทำเพื่อกุศลไม่ได้เสพกุศลกุศลนี่มันเป็นอารักขณาสัมปทานะมันเป็นสิ่งที่รักษาไว้กุศลเนี่ยถ้าพระอริยะเจ้าซึ่งปฏิบัติพฤติกรรมกุศลได้แล้วไม่มีพฤติกรรมกุศลไว้ให้ใครเรามาทำอะไรเลยเป็นตัวอย่างในมนุษย์ที่เป็นพฤติกรรมเสียสละเอ่ยอย่างนี้เป็นต้นเป็นผู้ที่ยืนยันจริงแท้เลยว่าเสียสละนะไม่ติดไม่ยึดเอาอะไรนะใครจะยืนยันเท่าอ่ะพระพุทธเจ้าถึงยืนยันเป็นหลักเป็นทศพลยานสูงสุดพระสาวกมหาสาวกก็ยืนยันมีพฤติกรรมอันนี้อยู่ในโลกยืนยันยังกุศลให้ถึงพร้อมทำดีโดยไม่หวังตอบแทนอะไรทั้งสิ้นเป็นคนไม่สะไม่สมมักน้อยสันโดษเป็นมนุษย์พัฒนา9ประการเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนมีการขัดเกลาขัดเกลาตนเองขัดเกลาผู้อื่นด้วยสามารถเป็นคนมีศีลเคร่งเอาศีลยังไงละเอียดเราเอามาจับท่านถ้าเป็นพระขีณาสพเป็นผู้ที่สูงแล้วในวินัยในศีลในอะไรมาจับท่านท่านบริสุทธิ์อยู่แม้ทำงานนั้นท่านก็บริสุทธิ์ด้วยศีลนั้นด้วยเครื่องกำจัดนั้น ศีลหรือแปลว่าเครื่องกำจัดเครื่องชำระท่านก็มีอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีอาการที่น่าเลื่อมใสเพราะอาการเหล่านี้ยืนยันได้ว่าเป็นอาการที่สอดคล้องกับการที่ไม่ติดไม่ยึดการที่ปล่อยปละการที่ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงการที่ไม่มีทุจริตไม่ว่าทุจริตอย่างใดการไม่มีอกุศลมีพฤติกรรมที่ไม่มีอกุศลไม่ไปพฤติกรรมที่เป็นกุศลอยู่นั่นเองยืนยันยืนหยัดถ้าท่านไม่ทำแล้วใครจะทำพฤติการพฤติกรรมกุศลพฤติกรรมแห่งความสงบคือไปนั่งอยู่ป่าช้าขอออกนามอีกเลยอย่างคุณหลวงพ่อเกษมแล้วคนก็ไปศรัทธาเลื่อมใสเดี๋ยวนี้ทำเหรียญขึ้นขายแล้วตอนนี้ศรัทธาเลื่อมใสแต่อยู่มันในป่าช้านั่นแหละปีๆก็ไม่อาบน้ำนั่งอยู่งั้นน่ะนั่งทรมานร่างกายนั่นเป็นลัทธินิครนลูกศิษย์นิครนนะอาตมากล้าพูดตรงๆเนี่ยใครจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเกษมเขมโกก็ตามใจขอประกาศว่านั้นไม่ใช่ลัทธิของพุทธแต่คือไปยืนยันทำอย่างนั้นนะจิตพายเลยเอาแต่คนไปนั่งอยู่ในป่าช้าจนแก่จะตายแล้วนะแล้วก็ไปนิยมกันอยู่แค่นั้นเหมือนกันกับคนไปนิยมมัคคลิโคสารไปนิยมปูรณกัสสปะที่ได้ผ่านๆกันมาแล้วจนกระทั่งไม่นุ่งผ้าเนี่ยไปนั่งอยู่ในตรงโน้นตรงนี้หลบที่จริงนะมัคคลิโคสารเนี่ยไอ้แบกหายน้ำมันมันตกไปแล้วมัคคลิมแปลว่าระวังนะระวังนะขนาดนายเจ้านายบอกระวังระวังมันก็จะตกไปอยู่นะจนกระทั่งแตกไอ้นายมันก็โมโหจับจะจับเพราะมันเป็นทาสจะจับมาฆ่ามาตีคว้าได้ผ้าหนุ่งหลุดเลยโป้วิ่งหัวซุกหัวซุนในกลัวนายฆ่าเลยเป็นชีเปลือยไปหอบแหกแหงอยู่ในป่าคนมาเห็นเขาอุ้ยพระอริยเจ้าอุ้ยไม่นุ่งผ้านี่แสดงว่ามันไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยกราบไหว้เอาข้าวมาให้กินเฮ้ยดีเว้ยไม่นุ่งผ้านี่ได้กินข้าวเว้ยก็เลยเตะท่าใหญ่เลยเป็นพระอรหันต์เป็นศาสดามาอย่างนั้นนะแล้วก็เลยนั่งอยู่ในป่านั่นแหละนะนั่งกันอยู่กันตามพระเขาตามถ้ำตามป่าป่าช้าป่าชัดอยู่อย่างนั้นนะลองแรงลองแรงอยู่งั้นนะไม่ได้มีคุณค่าอะไรกับสังคมเลยนะนี่ลัทธิพวกนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่เอาอ่ะถ้าจะมองตื้นๆเขินๆว่าเป็นผู้สงบไม่แย่งชิงลาภไม่แย่งชิงยศไม่แย่งชิงอะไรใครใครก็ต้องทำให้มันได้มันก็ดูตื้นๆเขินๆก็พอได้บอกแล้วว่าคนที่ไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่ต้องแย่งลาภแย่งยศอะไรของใครนี่นะขอให้มีสันดานขี้เกียจในหัวใจตัวเดียวอย่าไปแย่งใครไหวแล้วมันขี้เกียจไอ้ลาภนี่ก็อยากได้นะแต่ขี้เกียจมันชนะมันก็ไม่ไปแย่งไม่แย่งอ่ะไปแย่งยศเขาจะไปแย่งยังไงก็มันขี้เกียจมันไม่ไปแย่งใครเขาแหละขอให้มีธาตุขี้เกียจชนะเป็นอบายมุขตัวเลิศตัวเดียวมันเป็นศาสดาแบบนี้ได้ทุกคนศาสดาที่ขี้เกียจมันมีตัวขี้เกียจเป็นเจ้าเรือนชนะคิดให้ดีจะไปแก้แค้นคนนั้นคนนี้เขาพยาบาทจะไปโลภกามกับเขาจะไปเอาลาภจะไปเอายศขี้เกียจเป็นเจ้าเรือนตัวเดียวชนะหมดเลยเพราะฉะนั้นนั่งอยู่ในป่าช้าก็ได้แล้วแถมยังมีคนเอามาให้กินด้วยก็ทำไมเรามันจะไม่เป็นศาสดาแบบนั้นมันมีการสรรเสริญโอ้โหอีท่านี้เข้าท่าเว้ยนอกจากได้กินโดยไม่ต้องทำอะไรแล้วยังมีคนมากราบอีกเว้ยจึงเกิดคนแบบนี้ลัทธิแบบนี้อยู่ได้นะแต่ของพุทธไม่เอาอย่างนั้นนั่นนี่เป็นตัวไขความเป็นตัวชนะเพราะจะไปบอกว่าสงบแบบนั้นเราเข้าใจนะเราเข้าใจอยู่อย่างนั้นถ้าว่ากันจริงแล้วจะอยู่อย่างนั้นนะพูดกับพูดไปปากเปล่าหรอกนะให้พระโพธิลักษณ์ไปนั่งเฉยๆอยู่อย่างนั้นไปสบายๆไม่ต้องทำอะไรทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้แต่ว่าบอกแล้วว่าไม่ทำถึงบอกว่าจะพูดไปยังไงก็ไม่ทำไม่ต้องมาท้าทายซะให้ยากไม่ไปทำหรอกใครจะบอกว่าไม่เก่งจริงสิไม่ไปนั่งเฉยๆอย่างเขาบ้างนะอยู่กันเป็นปีๆหลายๆปีดูซิอย่างนั้นไม่เก่งจริงสิถึงไม่ไปทำถึงจะท้าทายให้ตายก็ไม่ไปพิสูจน์จะพิสูจน์โดยการอยู่เหนือกิเลสนี่ไม่มีราคะโทสะโมหะนี่ดีกว่าไปพิสูจน์ไปนั่งอยู่นั้นไม่มีราคะโทสะโมหะก็ไอตัวเดียวกันนะไปนั่งอยู่เฉยๆนั่งหลบอยู่ในเรี่ยวในรูในป่าช้าป่าชัดแล้วไม่มีราคะโทสะโมหะนี่อยู่ต่อหน้าเห็นยั่วยวนด้วยนี่มันกระทุ้งกระแทกกระเทือนด้วยนี่ยิ่งไม่มีนี่ใครมันจะเหนือกว่ากันใครมีพลังกว่ากันถามหน่อยสิไอ้นี่ไม่กระทบสัมผัสเลยแล้วก็ว่าไม่มีราคะโทสะโมหะไอ้นี่กระทบสัมผัสกระแทกด้วยยั่วยวนด้วยก็ยังไม่มีราคะโทสะโมหะอันไหนมันคือตัวชนะอันไหนคือตัวยืนยันกว่ากันใช้ปฏิภาณธรรมดาสามัญสำนึกก็ตอบได้อย่างนี้เป็นต้นนะเ ราะฉะนั้นก็ขยายความให้ชัดตัวนี้ที่พูดกันไม่รู้เรื่องตัวว่ามีจิตโน้มไปมีจิตน้อมไปโอนไปในวิเวกเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจกันอธิบายกันไม่กระจ่างคลุมเครืออยู่ทุกทีนะเพราะก็ขอให้เปรียบเทียบโดยเหตุผลต่างๆนี่ให้ฟังนะเพราะงั้นใจของเรามีจริงไหมทุกถ้าเผื่อว่าทุกคนมันก็คงเป็นเหมือนกันผมเป็นอย่างนี้อาตมาเป็นอย่างนี้บอกได้เลยบอกว่าปันตัญจะสยนาสนังมีจิตยินดีในความสงบปันตัญจะสยนาสนังก็ยินดีในความสงบและโดยเฉพาะถ้าแปลความสงบนั้นอย่างถูกต้องคือสงบจากกิเลสก็ยินดีเดี๋ยวนี้เราก็มีความสงบจากกิเลสเราก็ยินดีพอใจเพราะฉะนั้นเอาวัตถุมาเป็นเครื่องอ้างว่าเป็นความสงบหรือเป็นวิเวกต้องไปอยู่ป่าช้าต้องไปอยู่ป่าชัดต้องไปอยู่เฉยๆคือจึงเรียกว่าสงบพูดเสียงดังไม่ใช่ความสงบถ้างั้นพระพุทธเจ้าก็ใบหมดละสอนเสริมไม่ต้องมีหรอกใน45เล่มนี่ซื้อกันตั้ง 5,000 บาทไม่มีเท่านี้นะของมหายานมีอีกตั้งเยอะตั้งแยะไม่ต้องไปสอนอะไรมากเราก็เลยมันนั่งใบไม่ค่อยพูดกันอยู่เท่านั้นเองจะไม่มีคำสอนอะไรมากมายแต่ที่นี่มันไม่ใช่ลัทธิอย่างนั้นเป็นลัทธิที่พูดได้มีอิริยาบถไม่ใช่นั่งบอกว่าสงบจะต้องนั่งแข็งทื่อเฉยกระดุกกระดิกไม่สงบเปิดปากก็ไม่สงบแล้วพูดอะไรก็ไม่ได้พูดเสียงดังก็ไม่ได้นะอย่างนั้นมันก็เป็นอีกลัทธินึงเพราะงั้นความหมายว่าเรายินดีในความสงบต้องลึกซึ้งสงบจิตที่ไม่มีกิเลสจะต้องเป็นผู้ที่แจ่มแจ้งในอาสวะทั้งหลายเห็นความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอย่างแท้จริงอย่าว่าแต่กิเลสต้นกิเลสกลางเลยแม้แต่อนุสัยแม้สอาสวะก็รู้ชัดจริงๆว่าโอ้เราไม่มีจริงๆสะอาดสะอาดปฏิญญาณได้ว่าเราไม่มีแล้วแม้แต่อาสวะพูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีทำการงานอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอิริยาบถต่างๆเป็นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ขยันเพียรอารักขณาสัมปทากัลยาณมิตรตาสร้างมิตรตาสร้างมิตรให้มันเป็นมิตรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นมิตรที่เป็นอริยะเป็นสภาพพงศชนตาอริเยยาเยปฏิฐาปิตาสร้างประชาชนสร้างมหาชนให้มีอริยธรรมให้มียายธรรมอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นอริยะที่ยืนยันได้ปฏิญญาณได้ว่าอาสวะหมดสิ้นเพราะฉะนั้นในหลักที่พลังอื่นนั้นก็เต็มหมดสติปัฏฐาน4สมบูรณ์อบรมดีแล้วอิทธิบาท4อบรมดีแล้วอินทรีย์5อบรมดีแล้วโพชฌงค์7อบรมดีแล้วอริยมรรคองค์8ประกอบอริยมรรคประกอบด้วยองค์8อบรมดีแล้วคำว่าดีแล้วนี่หมายความว่าได้แล้วเป็นหมดเพราะฉะนั้นจะเอาสติปัฏฐานจนกระทั่งถึงอริยมรรคองค์8มาจับมีครบโพธิปักขิยธรรมมีครบนอกจากมีครบแค่นี้ยังมีอภิญญาอีกครบอีกด้วยส่วนใครจะมีอภิญญาเด่นที่อธิบายไว้แล้วในทางเอกจะมีสภาพวิปัสสนาญาณเด่นจะมีสภาพมโนมยิทธิเด่นคือหมายความว่าคนนี้สามารถเก่งแคล่วคล่องแม้คนนี้สามารถในทางมโนมยิทธิคนนี้เก่งในอิทธิวิธีคนนี้เก่งในทางโสทิพย์รู้ยิ่งคือว่าจุดนี้ประเด็นนี้เป้านี้รู้ยิ่งในอภิญญาข้อนี้หรือหลายๆข้อเด่นนะคนที่เด่นมากที่สุดก็ถึง6อภิญญานะก็เอาเด่น6อภิญญาเลยก็เอานะผู้ที่สามารถถึงปานนั้นแต่ทุกคนจะต้องมีอภิญญาทุกคนจะต้องมีอภิญญาส่วนอภิญญาไหนเด่นนั่นเป็นอภิญญาของพุทธหมายความว่าคนนี้มีอิทธิวิธีโอ้แจงวิธีเก่งคนนี้รู้ในเจโตปริยานคนนี้มีโสตทิพย์เก่งนะคนนี้บุพเพนิวาสานุสติญาณเก่งคนนี้เห็นความเกิดความดับได้ชัดได้เก่งแม้แต่ของผู้อื่นก็เป็นหูทิพย์ตาทิพย์อันหนึ่งเหมือนกันจตุปปาตญาณเขาก็เรียกตาทิพย์หูทิพย์เหมือนกันก็จริงเขาจะเรียกเจโตปริยานตาทิพย์หูทิพย์ก็จะเรียกโสตทิพย์เป็นตาทิพย์หูทิพย์ทิพย์ทั้งนั้นทั้ง3ข้อโสตทิพย์ก็ตาทิพย์หูทิพย์เจโตปริยานก็ตาทิพย์หูทิพย์จุตูปปาตญาณก็ตาทิพย์หูทิพย์จะได้ยินเสมอเขาเรียกอยู่งั้นถ้าไม่เข้าใจถูกต้องก็ไม่รู้ว่าไอ้ตาทิพย์หูทิพย์ที่เรียกซ้ำๆกันนี่มันมีความต่างกันยังไงโสตทิพย์ต่างยังไงกับเจโตปริยานเจโตปริยานต่างกันยังไงกับจุตูปปาตญาณ นะก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าผู้ใดรู้เรื่องแล้วจะชัดเจนนะเอาล่ะวันนี้ก็ทบทวนแล้วก็พยายามขยายอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมให้เห็นเด่นชัดในอะไรยิ่งขึ้นผู้ใส่ใจศึกษาฟังไปแล้วก็มีสภาวะธรรมจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปอีกอยากจะขยายอีกขยายแล้วจะบอกทางบอกมรรคบอกผลที่บอกนี่ก็บอกสภาพบอกทางเพราะฉะนั้นใครเริ่มปฏิบัติไปตั้งแต่พยายามแจ่มแจ้งในสังขารเป็นอนิจจังกามเป็นลุ่มฐานเพลิงก็แจ่มแจ้งไปจนกระทั่งรู้ว่าจิตเราโน้มไปในวิเวกก็แจ่มแจ้งแจ่มแจ้งจริงๆนะต้องแจ่มแจ้งมีจิตโน้มไปเออเราก็เห็นชัดว่าจิตเราเป็นอย่างนี้จริงๆนะแต่ว่าเราเองเราก็ไม่ติดไม่เสพต้องกลับมาต้องสลัดคืนสลัดคืนจะไปนั่งแช่นั่งติดอยู่นี่ไม่ใช่ลัทธิพุทธถ้าใครปฏิบัติแบบนี้ถูกมรรคองค์8ไปตั้งแต่เริ่มต้นจะไม่ยากในการแก้กลับคนแก้กลับคือปฏิบัติไม่เป็นไปตามลำดับไม่เป็นไปตามมรรคองค์8โดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาเอาค่อยๆมีศีลเพิ่มศีลอธิศีลขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาปฏิบัติมีสัมผัสเป็นปัจจัยถ้าแบบนี้แล้วนะไม่ต้องไปแก้กลับเลยว่าโอ้เรานี่จะต้องขยันออกไปขยันนะแล้วก็จะแก้กลับมาในทางที่จะต้องมาทำงานทำการอะไรไม่เพราะมันทำงานมาตลอดแล้วมันก็วางได้มีผัสสะเป็นปัจจัยมาตลอดถ้าปฏิบัติมาถูกทางแต่ต้นแต่นี่ไม่ไปเข้าใจแบบฤาษีโดยเฉพาะขณะนี้พูดได้เลยว่าคนมันปฏิบัติแบบนั้นถ้าบอกปฏิบัติต้องไปนั่งหลับตาเป็นฤาษีแล้วมันก็นี้แล้วมันก็จิตมันก็เห็นสิบอกว่ามันว่างนั่งอยู่เฉยๆมันโอ้ก็ดีเว้ยก็ดีเว้ยมันก็เป็นแบบนั้นไปนี่มาแก้กลับลัทธินี้มันจึงยากอยู่ในนี้อีกต่อไปจะเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีคนปฏิบัติทำด้วยมรรคองค์8นี่เออค่อยๆเป็นคารวาสนี่แหละมีคารวาสนี่ทำงานทำการไปนี่แหละแล้วปฏิบัติเป็นศีล5ศีล8เป็นอธิศีลไปจนกระทั่งศีล10ข้อที่10นี่ก็เป็นสภาพพวกคารวาสก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่จะมาทิ้งสมบัติไม่จับเงินจับทองหมดหรอกจะค่อยๆลดค่อยๆวางค่อยจางค่อยๆมายึดถือค่อยๆมาไม่เป็นเจ้านายเราเงินทองทรัพย์สินคานจนกระทั่งเห็นชัดเลยว่าโอ้เราทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่มีอยู่นี่สักแต่ว่ามีเฉยๆสักแต่ว่าต้องใช้ไปตามฐานะวางครบเมื่อไหร่ถ้าเห็นฐานะเป็นอย่างนี้ได้คุณวางมาได้เลยใจร่อนออกจริงๆศีลข้อ10เนี่ยมันไม่ติดยึดในทรัพย์สมบัติชาตารูปรัชตะอะไรเนี่ยมันไม่ติดจริงๆมันวางมันปล่อยมันวางมันปล่อยไม่ตีกินคนจะรู้จิตของตนเองอย่างชัดแจ้งไม่ใช่มาแกล้งทำเป็นบอกเฮ้ยเรามีศักดิ์แต่ว่ามีเฉยๆเราเนี่ยถ้าทำไปตามหน้าที่เราต้องมีไปเฉยๆแล้วก็ตีกินไม่ต้องบวชก็ได้เป็นฆราวาสก็ได้แล้วเขาก็เป็นฆราวาสมาจนตายเลยจะเลื่อนฐานขึ้นมาบวชเมื่อสมควรจะบวชด้วยซ้ำไปต้องการพระไม่มาไม่มีพิสูจน์ไม่เข้ามายืนหยัดยืนยันคนที่ถึงคราวจะพิสูจน์ตัวเองจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อยืนยันหลักฐานของศาสนาพระพุทธเจ้าจึงจำเป็นต้องมีพระมีพระได้ตรงตามวินัยตรงตามศีลอยู่อย่างนั้นคานแยงศีลแม้แต่ศีลข้อนี้ก็ไม่เห็นความสะอาดบริสุทธิ์ยังจับเงินจับทองยังมีอยู่ยังมีบ้านมีเรือนยังมีอะไรต่างๆอยู่มันไม่บริสุทธิ์คนเรามองด้วยตาเพราะฉะนั้นคนมองด้วยรูปหยาบด้วยตามันจะไปบอกเขาด้วยรูปหยาบก็บอกว่าใจเราว่างใจเราว่างมันไม่เป็นปาฏิหาริย์มันไม่เป็นความชัดแจ้งเขาไม่เชื่อเพราะจึงจะต้องมาให้มันชัดแจ้งจะต้องมีฐานนี้เพราะดังนั้นสังคมจึงจำต้องมีพระสังคมของพระพุทธเจ้าจะต้องมีผู้ที่ยืนยันธรรมวินัยทุกหลักเป็นไปได้ไหมอยู่ตามวินัยของพระเนี่ยอยู่ได้ตลอดรอดฝังไหมอยู่ได้ทั้งชีวิตไหมได้นะตามวินัยที่แสนยากนี่ก็อยู่ได้มันเป็นความยิ่งใหญ่นะตามวินัยของพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้มีศีลอันอธิศีลขนาดไหนอย่างที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าจะชมใครว่ามีศีลอันบริสุทธิ์ทั้งหมดแล้วก็ต้องชมเราตถาคตนะสงสาวกของพุทธเจ้าก็ต้องเช่นเดียวกันอัศจรรย์จริงหนอที่สาวกของเรารักษาศีลเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ด้วยศีลยิ่งชีวิตนะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ด้วยศีลยิ่งชีวิตอัศจรรย์เหลือเกินไม่เคยมีแต่ก็มีนะเรื่องไม่เคยมีมาก่อนเลยที่สงฆ์จะบริสุทธิ์ด้วยศีลสาวกของเราบริสุทธิ์ด้วยศีลเป็นเรื่องอัศจรรย์นะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ด้วยศีลยิ่งชีวิตอัศจรรย์เหลือเกินไม่เคยมีแต่ก็มีนะเรื่องไม่เคยมีมาก่อนเลยที่สงฆ์จะบริสุทธิ์ด้วยศีลสาวกของเราบริสุทธิ์ด้วยศีลเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างนี้ก็มีในพระไตรปิฎกใครอ่านผ่านทกก็จะระลึกออกท่านตัดเอาไว้ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นนะ เอาละวันนี้เลยเวลาไปหน่อยหนึ่งก็ขอพักไปก่อนแล้วไว้ค่อยว่ากันต่ออีกอ่ะพอWe'll be right back.